एक मुलाकात लई सी तरस दावे जेड़ा ओ दे पिछे अज नारा हकई ने पहला बुलेट सवारी साडी शाही हुंदी सी एथे सुख नाल कारा हकई ने देख चल के अस कदी नू खोटा आगती सी होना तेरे भी ता याद बल्लीए ओही खन्ने वाले यार हुण आ गए ने बार पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्ली खन्ने वाले बार सात समुंदरा पार ते नाल बैठा कौन बठिंडे वाला यार बार बार देखो खा पार पार देखो फेम पीछे बैरियां दा होया बुरा हाल देखो जेड़े शुरू तो सी नाल ओहो आज भी नाल देखो यारियां ली कीते हाथ खून च लाल देखो लोकी कर देने गला असी कीते काम जीनू अज भी शक बाके दा किरदार देखो अज भी शक मेरा किरदार देखो अज भी शक मेरा किरदार देखो ओ कदे कदे फेसबुक उत्ते लाइव होके मेरे सुन दिया गाने सुनया घर दाए पूरिया और जागे नहीं नी जेड़ा हुंदन दी थां ते चुनया तेरा नी कसूर अज कल प्यारा दी बाली छोटी मन याद बल्लीए होई खन्ने वाले यार हुण आ गए ने बार पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए सच्ची साडा ता सुभा वखरा इनू करे वग फॉलो असी मुंह नहीं लांदे साडा जग तो ए राह वखरा लोड़ नालों उच्ची कोई आवाज चक लैंदा हड्डी पा दे ये रात बल्लीए ओही खन्ने वाले यार हुण आ गए ने बार पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए पूरे रहंदे आ स्वाद बल्लीए एडवोकेट कहावे काटे मीटे मार कुड़े ओ चलदा वांग करंसी बिच टोरंटो नाम जिदा मौजा लटदा तेरा खन्ने आला यार कुड़े कलाकार जेड़े तेनू बाले ने पसंद ओहो साडे खास यारा विच्चों ने आओ पीवी छब्बी आले ने कमाल करी जांदे समाचार अखबारां विच्चों ने कई ने मकामे अजे पौने जट ने हले ता शुरुआत बल्लीए।